שהם בחינת בשמים יקרים. זה בחינת נרדין נתן רחוע נאמר על מעשה העגל, שרצה בלעם להתגבר חס ושלום בכוח זה. אבל השם ידבר כבר הקדים רפואה ומחה להם, עד שנאמר עליו נרדין נתן רחוע. עזב לא נאמר אלא נתן, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ומובא בדבריו זל בהתורה תקעו. לעניין שהצדיק יכול להוכיח את ישראל בכל כזה שהוא בחינת קולו של משה, שעל ידי זה יהפוך אבונותיהם לזכויות עד שכל האבונות יתהפכו ויעלו ריח טוב, בבחינת נרדין נתן רחו וכו' כנל. וזה בחינת כהועלים נטע השם וכו', וזהו כארזים עלי מים בחינת כוח הצדיק שנקרא ארז אשר בלבנון, בחינת צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה. כי הכל בכוחו וחנל. המשך ההלכה מיות צדיק א' עד סוף ההלכה בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 6, בעזרת השם יתברך.